ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखीय वैदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम खंड प्रथम ब्राह्मण के अष्टादश कंडिका तक कुछ विचार हो गए। इसमें विंशति कंडिकाएं बीस कंडिकाएं हैं। अब एकोन विंशति कंडिका के ऊपर विचार आरंभ होता है। मंत्र है आगे, अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कश्चन वेद हितानामनाड्यो द्वासप्तति सहस्राणि हृदयात् पुरीततम् अभिप्रतिष्ठन्ते तावि प्रत्यप्रसिप्य प्रत्यवसृप्य पूरिततिशेते। स यथा मा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा अतिघ्निम् आनन्दस्य गत्वा सहिता एवम् एव एष एतच्छेते। अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कश्चन वेद हितानामनाड्यो द्वासप्ततिः सहस्राणि हृदयात् पुरीततम् अभिप्रतिष्ठन्ते तावि प्रत्यवसृप्य पुरीततिशेते। स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा अतिघ्निम् आनन्दस्य गत्वा सहिता एवम् एव एष एतच्छेते। अथ अनन्तर सुस्वप्न की चर्चा चल रही थी। देखो जाग ये जब तक जीवात्मा है, जब तक ज्ञान नहीं होता, जीवत्व में बैठा है, तब तक तीन घर में चलता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। अपने प्रारब्ध के अनुसार कभी जागृत में विचार करता है, शब्द स्पर्श आदि का भोग करता है इंद्रियों के माध्यम से, और कभी स्वप्न में जाता है, वो भी स्वप्न भी कर्म का ही फल है। जैसे प्रारब्ध कर्म उसके आधार पर स्वप्न होता है, वैसे व्यवहार होता है, वासना में इंद्रियां होती है, वहां ये इंद्रियां नहीं रहती, ये शरीर भी नहीं होता, किंतु वो जीवात्मा वही है जो जागृत में स्वप्न में वही है। किंतु ये जैसा लगता है, इंद्रिय भी यही जैसे लगते हैं, शरीर भी ये जैसा लगता है, किंतु ये शरीर नहीं होता, वो दूसरा ही शरीर है, स्वप्न शरीर। तो अपने कर्मों का फल भोगता है, सुख दुख जैसा भोगना है, जैसे जैसा पुण्य पाप होगा उसके आधार पर फल भोगता है। और आगे सुषुप्ति में जाने का जब कर्म उदय होगा, माने स्वप्न और प्रारब्ध वाला कर्म क्षीण हो जाते हैं, उस काल में सुषुप्त अवस्था में होता है। सुष्टु सुप्त सुषुप्त, यद्यपि सुप्त शब्द का अर्थ स्वप्न अवस्था को भी कहा जाता है, सु उपसर्ग लगा दिया है, सुषुप्त माने होता है विशेष रूप से सोया हुआ, सु का अर्थ सुष्टु अच्छा। तो अतः माने जागृत स्वप्न की चर्चा हो चुकी है पूर्व में, अब अथ माने अनंतर अनंतर। यदा सुषुप्तो भवति, जिस काल में विशेष रूप से सोया हुआ होता है, कैसा सोया है, यदा कश्चन न वेद, जिस काल में किसी को भी नहीं जानता। चन शब्द अपि अर्थ में है, चन अव्यय है, अपि अर्थ में है, कश्य षष्ट्यंत है किम शब्द का, और चना अपी अर्थ में है, किसी को भी नहीं जानता, ऐसी स्थिति है, माने स्थूल विज्ञान से रहित है वो, ऐसा है। जिस काल में ऐसा हो जाता है, किसी को भी नहीं जानता, ऐसी स्थिति में है। न भेद। देखो एक हमारे हृदय में 101 नाड़ियां प्रधान नाड़ी है, कठोपनिषद में चर्चा भी हो गई जिसकी, सतम चैका हृदय सनाड्य माने तासाम मूर्धानम अविनिश्रितई कहा तयोर्धमानम अमृतत्वमेति विश्वम नंदे उत्क्रमणे भवंती। कठोपनिषद में चर्चा है नाड़ियों की, विशेष रूप से नाड़ियों की चर्चा प्रश्नोपनिषद है। हमारे शरीर में नाड़ियां मुख्य नाड़ी 101 है हृदय देश में, जिसमें एक हिता नाम की नाड़ी है जिनमें से एक है, हिता नाम की नाड़ी भी वो 101 में से एक है। और वो किस तरह से बाहर फैलती है, नाड़ियां कैसे फैल जाती है, सभी नाड़ियां हृदय में है, 101 नाड़ी हृदय में है, सबको बाहर की तरफ जाना होता है, फैलना होता है। जैसे मछुआरे के पास में मछली मारने वाले व्यक्ति पास जाल जैसा बनाता है, कैसा बनाता है, पहले छोटा सा होता है शुरू करते समय, धीरे धीरे फैलाते फैलाते बड़ा बना देता है वो, बाहर के मुंह जाल के बड़े होते हैं, जहां से सिलना शुरू करता है, जाल बुनना शुरू करता है, वहां छोटा रहता है। इस प्रकार ये नाड़ियां बाहर फैलती जाती है, पूरे शरीर में फैल जाती है। हृदय में 101 नाड़ी प्रधान है मुख्य रूप से, उनके शाखा प्रतिशाखा होकर के हमारे शरीर में 72,72,10,201 नाड़ियां हैं। ये स्थिति हो जाती है प्रश्नोपनिषद में विशेष चर्चा है नाड़ियों की, 72,72,10,201 नाड़ी हो जाती है, माने वो 101 नाड़ियों में 100-100 शाखाएं छुड़ जाती है, फिर उनकी भी 100-100 शाखाएं हो जाती है, शाखा प्रतिशाखा। जैसे किसी वृक्ष में पहले एक ही अंकुर आता है, बाद में जाकर के शाखा फूट जाती है, दो हो जाते हैं, फिर आगे जाकर और फैलते और फैलते और फैलते कर बहुत बड़ा हो जाता है वृक्ष, शाखा प्रशाखा, फिर प्रशाखा प्रशाखा करते वृक्ष फैल जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में ये नाड़ियां जो नशे हैं फैली हुई है, जिसके आधार पर ये जो मांस बैठा हुआ है, नहीं तो मांस गिर जाता शरीर से, जैसे मच्छरदानी होते हैं ना, हाँ उसमें मिट्टी चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा, इसी प्रकार मच्छरदानी की तरह से पूरे नस जाल बना हुआ है हमारे शरीर में, इसी के ऊपर में मांस लेप दिया जाता है, हड्डी रूपी खंभा है, इसमें स्तंभ है, नसों से बना हुआ है, उसके ऊपर मांस लेप दिया है, मांस खून, पानी के स्थान में खून है, मिट्टी के स्थान में मांस है, इसे लिपाई लिपाई कर दी, और बाहर से एक चमड़ी लगा दी। अगर एक चमड़ी नहीं लगा दिया होता तो ये वैराग्य के लिए जरूर साधन बनता, अपने शरीर को देख करके वैराग्य हो जाता व्यक्ति को, ये बाहर से एक चमड़ी लगा दी, जिसे वही चमड़ी में भूल गया सब, जीवात्मा की स्थिति ऐसी है, ये स्थिति है। तो ये पूरे शरीरों में नसों का जाल फैला हुआ है। तो 101 नाड़ी जो प्रधान नाड़ी हृदय देश में, उनमें से एक है हिता नाम की नाड़ी, वो ये हमारे शरीर में बाहर निकल शाखा प्रतिशाखा होते हुए 72,000 बन जाती है वो नाड़ी, हिता एक नाड़ी 72,000 बन जाती है। एक थी उसने 100 शाखा छोड़ा, 100 शाखा, फिर वो उसने 100-100 शाखा छोड़े, ऐसे करते 72,000 हो जाती है, ये कहते हैं माने सुषुप्ति की चर्चा में आती है बात यहां। अथ यदा सुषुप्तो भवति, जिस काल में जागृत स्वप्न से थक जाता है तो सुषुप्त अवस्था में पहुंचता है ना, उस काल की चर्चा करते हैं, सुषुप्ति में जाता है, न कश्चित यदा न कश्चित न वेद, जिस अवस्था में किसी को भी नहीं जानता, थूल विषयों का ज्ञान किसी का भी नहीं होता, वो अज्ञानी है ये बात नहीं है, विषय का अभाव से नहीं जानता, वो प्रकाश रूप आत्मा है, सुषुप्ति में भी दीपक जल रही है, वस्तु हो तो प्रकाश करे, वस्तु न होने पर भी दीपक में प्रकाश तो होता ही है, उस काल में वस्तु का अभाव है इसलिए विशेष ज्ञान नहीं होता, सामान्य ज्ञान है उसका, अपना स्वरूप का ज्ञान है, विशेष ज्ञान नहीं होता, शब्द स्पर्श रूप रस आदि का ज्ञान नहीं होता, ये कष्ट तरह में ज्यादा विशेष ज्ञान का अभाव हो जाते जिस अवस्था में। तो वहां हिता नाम की नाड़ियां हैं, हिता नाम नाड्यो 72,000, 72,000 ये कहते हैं, 72,000 72,000 हो जाते हैं, माने 72,000 ऐसा हो जाते हैं, ऐसी नाड़ी फैल जाती है हृदय देश में एक थी, फिर 100 गुना करके ऐसा हो जाता है, शाखा प्रतिशाखा करके हिता नाम की नाड़ी माने बहुत हो जाती है कहते हैं। उसी जो नाड़ियां फैली हुई अवस्था होती है उसी में ये जो बुद्धि जो है ना इंद्रियों को बाहर विषयों में भेजती है, बाहर भेजती है, बाहर जाना जीवात्मा में बुद्धि के साथ बाहर जाना, खाना पीना जो भी विषय भोगना होता है बाहर जब फैली हुई होती है ये नाड़ी 72,000 है। हृदयात पूरी ततम अभी प्रतिष्ठानते कहते हैं ये नाड़ियां हृदय देश से शुरू में हृदय में है एक नाड़ी, वो फैलती हुई जाते जाते पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। पूरी तत् शब्द से नाड़ी विशेष का नाम है, वही सौ माने 101 में से एक नाड़ी पूरी तत् है, उसे उपलक्षित शरीर पूरे शरीर में ये नाड़ी फैली हुई है। हृदयात हृदय देश से निकली, एक थी वहां उसने शाखा डाला, फिर प्रतिशाखा होते होते पूरे शरीर में फैल जाती है हिता नाम की नाड़ी। हृदयात पूरी ततम अभी प्रतिष्ठान दे कहते हैं, पूरी माने हृदय से जो हिता नाम की नाड़ियां थी पूरी तत् की तरफ फैल जाते हैं, माने शरीर की तरफ फैल जाते हैं। जैसे मछली का जाल होता है ना बुनते समय छोटा सा होता है, आगे जाते जाते बढ़ता जाता है, उसी प्रकार नाड़ियां बढ़ती जाती है। पूरी तत् नाड़ी का ये नाम है, उससे उपलक्षित शरीर में फैल जाती है ये कहना चाहते हैं। या अभी प्रतिष्ठान्ते में था धातु का प्रयोग है, तिष्ठन्ति बोलना चाहिए, तिष्ठन्ते कैसे बोला होगा, था धातु परस्मैपदी धातु है, या तिष्ठन्ति बोलने में तिष्ठन्ते बोलते हैं क्यों, सम अव प्रविभ्यस्त ऐसा सूत्र है, सम अव प्रवि इनसे परे था धातु आत्मने पद में प्रयोग होता है, यहां प्र है प्रतिष्ठन्ते अभी प्रतिष्ठन्ते प्र है यहां, इसलिए आत्मन पद हो गया। ये बहुत जानना होगा, व्याकरण पढ़ने वालों को बहुत समझ के चलना पड़ेगा। तो द्वासप्तति सहस्राणी दो माने 72,000 नाड़ियां हैं, हृदयात पूरी ततम अभी प्रतिष्ठन्ते कहते हैं, हृदय से पूरी तत् माने पूरे शरीर में फैली हुई है ये नाड़ी, ये कहते हैं जागृत अवस्था में ऐसे हो जाते हैं। ताभी प्रत्यवसृप्य पूरी तति क्षेत्र कहते हैं, उस अवस्था में सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा क्या करता है, उनसे हट करके जो 72,000 नाड़ी आती हिता नाम की नाड़ी जागृत स्वप्न में भोग करता था जिस नाड़ियों के माध्यम से, उनसे हट करके प्रत्य अवस्थित का उपसर्ग लगा दिया, हट करके उन नाड़ियों से हट करके हिता नाम की नाड़ी में नहीं रहेगा सुषुप्ति में, उन नाड़ियों से हट करके वो भोग काल में जाता था हिता नाम की नाड़ी में, उन नाड़ी से हट करके प्रत्यवसित हटकर पूरी तति शेते पूरी तत् नाम की नाड़ी है उसे उपलक्षित है पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहता है जीवात्मा उस काल में। सुषुप्ति अवस्था की बात ऐसी है, पूरी तति शेते कहा, पूरी तत् माने पूरे शरीर में व्याप्त होकर रहता है ऐसी स्थिति है। क्या वो स्थिति उस अवस्था की तीन दृष्टांत देते थे कैसी स्थिति में होता है जीवात्मा उस काल में, स यथा स माने दृष्टांत, स माने दृष्टांत वो दृष्टांत है उसके लिए, यथा कुमारो वा छोटा सा बालक है, माँ ने दूध पान करा दिया दूध पिला दिया उसके बाद मस्ती में पड़ा हुआ है आनंद में पड़ा है, उसको कोई ज्ञान नहीं कुछ भी नहीं आनंद में, वैसे ये जीवात्मा प्रतिदिन ऐसे आनंद में पहुंचता है सुषुप्ति में। जैसे यथा कुमारो वा छोटा बालक है पूर्ण दूध पान करा दिया है और उसको पलंग में लेटा दिया है, उस स्थिति में उसको कोई अपना पराया राग द्वेष आदि है ही नहीं, इंद्रिय उसको प्ररूढ़ है ही नहीं। जैसे जैसे इंद्रिय हमारी प्ररूढ़ हो जाती है ना राग द्वेष शुरू हो जाता है, ये ऐसा है वो ऐसा, उस बालक को कोई ख्याल नहीं है आनंद में पड़ा है, ऐसे आनंद में जीवात्मा प्रतिदिन पहुंचता है सुषुप्ति में। एक दृष्टांत यह है ऐसा सामान्य दृष्टांत, यथा कुमारो वा जैसे कुमार माने छोटा सा बालक, वो बालक को जितना आनंद है वैसे आनंद मिलता है इसको उस काल में सुषुप्ति में। दूसरा महाराजो वा अथवा चक्रवर्ती महाराज है, सब पाना जो पाना पा लिया है पूरे पृथ्वी का आधिपत्य मिल गया है, उसको भी एक आनंद होता है, उसी प्रकार का आनंद इसको मिलता है सुषुप्ति अवस्था में। महाराज का गरीब के आनंद में कोई भेद नहीं होता सुषुप्ति में, महाराज को बाहर आनंद है विषय प्राप्ति से, माने अप्राप्त वस्तु नहीं है उसके सामने सब प्राप्त हो गया इसलिए आनंद है, वैसे आनंद इसको मिलता है सुषुप्ति में। एक महाराज को जैसे आनंद मिलता है उसी प्रकार का आनंद इसको मिलता है सुषुप्ति में इस जीवात्मा को प्राज्ञा को। अथवा महाब्राह्मणों वा वेदवत्ता जो होगा उसको माने ब्रह्मवेत्ता को महाब्राह्मण बोलते हैं। ब्रह्मवेत्ता के पास में कोई भोग्य पदार्थ नहीं है, फिर वो महाराज के समान और तृप्त है, ज्यादा तृप्त है। क्यों? देखो एकादशी के दिन आप व्रत रखते हैं, खाना नहीं मिलता, फिर भी आपको शांति मिलती, तृप्ति होती है। दूसरे दिन आप भोजन करते हैं, फिर भी तृप्ति नहीं होती है। क्यों? उस दिन आपने मान लिया है आज व्रत है, आनंद है, विषय भोग के बिना भी आनंद हो जाता है। तो महाब्राह्मण माने होता है ब्रह्मवेत्ता। ब्रह्मवेत्ता जिस स्थिति में आनंद में है उसको कोई लेन देन नहीं, राग द्वेष का अभाव है। ये तीन दृष्टांत है जीवात्मा के प्रतिदिन पहुंचने के लिए। ये तीन दृष्टांत में भारतीकार ऐसी बातें करेंगे, यहां मुख्य तो है महाब्राह्मण ही है। क्यों? बालक अज्ञानी है तो बिल्कुल जड़ अवस्था में है। राजा ऐश्वर्य से संपन्न तो है कि तो मदांध है, वो धन के मद से घमंड में है, उसको भी इतना आनंद नहीं होता जितना ये ब्रह्मवेत्ता को होता है। भारतीकार मुख्य दृष्टांत तो ब्रह्मवेत्ता ही है। ऐसा सुषुप्ति का आनंद माने ब्रह्मवेत्ता को जो आनंद मिलता है, सुषुप्ति में प्रत्येक जीव को आनंद मिलता है, प्राज्ञ अवस्था में आनंद होता है, वो अवस्था है सुषुप्ति। जब एक शेर पक्षी का दृष्टांत देकर के समझाएंगे आगे वृद्धांत इसमें आएगा। एक बाज बोलते हैं शेन पक्षी है, आकाश में दिन भर घूमता है, वो ऊपर से आकर के चिड़िया को पकड़ के ले जाता है, वो ऐसा होता है अपने पंजों से पकड़ के तुरंत ऊपर चला जाएगा, ऊपर ही खा लेता है। तो दिन भर वो आकाश में घूमता है, वो घूमते घूमते जब थक जाता है, शेन पक्षी थकता है तो शाम को क्या करेगा, जो ऊंचा ऊंचा पेड़ होगा जहां होगा अपने घोंसले में आकर के पंख को फैला करके शांति से बैठता है, चुपचाप पड़ा रहता है। इसी प्रकार जागृत स्वप्न में दिन भर जो भटका हुआ जीवात्मा है वो पक्षी के समान शब्द स्पर्श रूप रस गंध में फंसा हुआ है, कभी शब्द कभी स्पर्श में गया, कभी गंध में गया, कभी रस में गया, ये स्थिति इसकी है। एक क्षण भी विषयों बिना रहता नहीं है जागृत स्वप्न में, विषयों के साथ ही होता है हमेशा, कभी शब्द में है, कभी स्पर्श में है, कभी गंध में, कभी रूप में, कभी रस में, एक भटकना है। शयन पक्षी के समान घूमता हुआ जीवात्मा है तो सुश्रुति में अपने स्थान पर जाकर के शांति प्राप्त करता है। जैसे पक्षी को अपने स्थान में आने पर शांति होती है, इसी प्रकार यही बताएंगे आगे शयन पक्षी का दृष्टांत देकर। तो यही कहा, सुषुप्ति में जब पहुंच जाता है दिन भर का थका हुआ जीवात्मा, माने थकना माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध को भोग करते हुए थक जाता है। कितने भी अच्छे समाचार टीवी में आ रहा हो, सुनते सुनते कान थक जाता है, नहीं छोड़ो आप बोलता है। कितने भी सुंदर दृश्य टीवी में आता हो, देखते देखते आंख थक जाती है, ऐ छोड़ो सो जाओ बोलता है, तो विषय से आगे जाके थक जाता है। तो दिन भर जो शब्द स्पर्श रूप रस आदि का ग्रहण करता हुआ जीवात्मा थक जाता है, जब आगे सुषुप्ति में जाता है वहां की स्थिति कैसे बता सहायता कुमार होगा, वो दृष्टांत है। जैसे छोटा बालक है, उसको मां ने दूध पान पूरा करा दिया और पलंग में लेटा दिया है, तो उसको जो आनंद है वो आनंद है, इसको भी सुषुप्ति में मिलता है, वही आनंद है, वैसे ही आनंद मिलेगा। वो बालक के आनंद और इसके आनंद में भेद नहीं होता वहां, जागृत में भेद है। जागृत में राग द्वेष से ग्रसित है, बालक नहीं है। बालक के जागृत इसके सुषुप्ति समान है बोल रहे हैं, वो बच्चे का जो जागृत अवस्था है और इसके जो सुषुप्ति है वो समान है। जागृत में तो ये तो बहुत अपने राग द्वेष में घुमा हुआ होता है, इंद्रिय प्रौढ़ हो गई है, उसके इंद्रिय अप्रौढ़ हैं, इसलिए आनंद में है। जैसे जैसे इंद्रिय प्रौढ़ होती जाती है उतने राग द्वेष से घिरा हुआ हो जाता है, स्थिति है। कुमार होगा, महाराज होगा, महाराज तृप्त है, सारे विषय प्राप्त है उसको, इसे आनंद में होता है, वो भी कोई अभाव नहीं उसके पास, सब पदार्थ प्राप्त है, इसलिए एक आनंद राजा को भी है, विषय आनंद है उसके पास। उसी प्रकार ये भी वैसे आनंद में होता है, जैसे राजा को एक आनंद मिलता हो विषयों से, इसको जीवात्मा को सुषुप्ति में वैसे आनंद होता है। तीसरा कहते महाब्राह्मण माने ब्रह्मवेत्ता, आत्मवेत्ता, आत्मवेत्ता को जो आनंद है उसी प्रकार का आनंद है, इसको भी है सुषुप्ति अवस्था में। एक महाब्राह्मण वह अतिग्निम आनंद से गत्वा सहिता, यह व्यक्ति सुषुप्ति में कैसा था, अतिग्निम आनंद से गत्वा, आनंद के जो अतिग्नि अवस्था है अति पूर्वक हन धातु से क्विप करेंगे, क्विप करेंगे, क्विप सर्वापहार लोप हो जाएगा, हन के उपदा का लोप हो जाएगा, गम हन जन कथा कसा हम लोग कहेंगे कित प्रत्यय पर है उपदा का लोप हो जाएगा, तो अति तो उपसर्ग है हा ना ऐसा बनेगा। अच्छा अब तृत्व विवक्षा में ले जाएंगे इसको तो क्या होगा, हन नांत शब्द है, ऋण्य गिप से गिप हो जाएगा, गिप होगा, गिप होने के बाद क्या होगा, तो जो हन के नकार को कर देना कुत तो कर रखा कार वो अंदर ऋण्य से लग जाएगा नकार है उसके ऊपर में तो अतिग्रह बन जाएगा, यही होगा इसका अर्थ। अतिशय दुखों के नाश करने वाली अवस्था को अतिग्रह अवस्था बोली जाती है, कोई दुख नहीं सुषुप्त में, कितने भी दुखी व्यक्ति हो कितने भी रोगी हो जागृत में चिल्लाता हो किंतु सुषुप्ति में जाने के बाद में शांत हो जाता है, अतिग्रह अवस्था है वो सुषुप्ति अवस्था। अतिग्रिम आनंद से गत्वा, आनंद की जो पराकाष्ठा है अतिग्रह आनंद ही है, ऐसे आनंद में जाकर के रहता है सुषुप्ति में, दिन भर का थका हुआ जीवात्मा, थकना माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध में घूमना, ये थकना है इसका, इसके बिना एक क्षण भी इसको नहीं होता, कोई ना कोई पकड़ा हुआ होगा इस, आप ध्यान से देखें एक ही दिन की चर्चा देखें अपनी जीवन दिनचर्या देखें, दिन भर उसमें घुमा हुआ होता है, एक दिन की अगर दिनचर्या एक दिन की लिखने लगे ना आप लिख नहीं पाएंगे, इतने ये विषय में घूमता है। बोले घर में बैठा है, घर में बैठा नहीं दौड़ता है, मन से दौड़ता रहता है, ऐसा नहीं स्वभाव ऐसा है। तो दृष्टान्त स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मण वा अतिग्रह आनंद से गत्वा सहित, जैसे कुमार हो छोटा बालक हो अथवा महाराज हो अथवा महाब्राह्मण में ब्रह्मवेत्ता हो अतिशय आनंद को प्राप्त होकर सोते हैं रहते हैं, ठीक इस प्रकार एवं एव ऐसा चेते, ठीक इसी तीन दृष्टान्त के समान ये जो जीवात्मा है सुषुप्त काल में जिसको प्राज्ञ नाम मिलता है वैसे ही सोता है, आनंद में सोता है, जागृत के जैसा भी रहा हो किंतु सुषुप्ति में ये तीनों के समान सोता है, जैसे वो तीनों को कोई चिंता नहीं आराम से है, सोते हैं इस प्रकार ये भी सोता है उस काल में। ये बताए अब इसमें मूल में ही दो जगह वार्तिक आई हुई है, वार्तिक है दो जगह मूल में ही है, भाष्य टीका तो बाद में देखना होगा, पहले वार्तिक देखते हैं। यदा न कश्यचन वेद इति श्रुतिभाष्य अभिप्रेतार्थ आविष्कार पराणि वार्तिकानि प्रदर्शन्ते, कहते हैं यदा कश्यचन वेद, यह श्रुति में है, श्रुति में लिखा है यदा कश्यचन वेद, जिस काल में किसी को भी नहीं जानता, माने विशेष विज्ञान का अभाव हो जाता है, सामान्य विज्ञान है, अपना स्वरूप तो है, ज्ञान है किंतु विशेष विज्ञान विषय नहीं है उस काल में, जैसे विशेष विज्ञान नहीं होता, ये रूप है रस है ज्ञान नहीं होगा उस काल में, क्यों विषय यदा न कश्यचन वेद इति श्रुति, ये जो श्रुति है यदा न कश्यचन वेद, ये मूल में बोला था जो जिसको जिस काल में कुछ भी नहीं जानता, ये कहा इस श्रुति के जो भाष्य है, ये श्रुति यदा कश्यचन वेद इति पंक्ति जो है इतने भाष्य इसका अर्थ आविष्कराणी वार्तिकानी प्रदर्शित, ये भाष्य के अर्थ के आविष्कार करने वाले वार्तिक यहां प्रदर्शन किया जाता है, भाष्य का तात्पर्य बताने वाले वार्तिक, केवल भाष्य सिद्ध गांधी नहीं आएगा जितना भारतीय में आविष्कार करेंगे, ये भारतीय यहां दिखाए जाते हैं, कहते हैं नवेदेत्यात्मना श्रुत्या कर्तृत्व प्रतिषिध्यते पश्यन्न यतः प्राज्ञो कौतस्त्यात् न प्रपश्यति तथा वेदेति तथा ज्ञातृसाक्षित्वमात्मनः प्रतीचो कारकम् कारकत्वं न सर्वत्र प्रतिपाद्यते क्वचित् प्रमातृभित् साक्षी क्वचित् प्रत्ययभित् परः क्वचित् बाह्यार्थभिच्चात्मा तत्कर्तृत्वं निषिध्यते परप्रयुक्तं वेदृत्वं यदस्य प्रत्यगात्मनः संबंधजत्वात् तस्यातः कस्य तत्राभिधीयते कर्मोत्थत्वात् प्रमात्रादे तत्सहे क्षयत्वतः षष्ठीयं कर्मणि नान्याय्यः द्वयाभाव विवक्षयः अप्यर्थे तनसब्दोय मवाभस्यापि बारकः शेषशेषितिरोभावे सुषुप्तिर्ह्यवण्यते। ये वार्तिक है, ये वार्तिक से बोलते हैं, कहते हैं न वेद इति आत्मना श्रुतिया, श्रुति ने कह दिया न वेद कश्यतन न वेद, श्रुति में है आत्मा किसी को भी नहीं जानता सुषुप्ति अवस्था में, ऐसा श्रुति बोल रही है। न वेद इति आत्मना श्रुति, आत्मना न वेद इति श्रुतिया, श्रुति के द्वारा कहा है कश्यतन न वेद है। कर्तृत्व प्रतिषिध्यते, आत्मा में कर्तृत्व नहीं है ये प्रतिषेध कर दिया जाता है, मैं करता हूं फल भोगता हूं ये जो अभिमान है कर्तृत्व नहीं है, किसी को भी नहीं जानता, कर्तृत्व का निषेध कर दिया जाता है। आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, कहां देखना सुषुप्ति में देखना, वहां कुछ काम करता है आत्मा, काम करने के साधन ही नहीं उसके पास, उसके आदमी के शरीर आदि इंद्रिया आदि ना हो तो क्या काम करेगा। कर्तृत्व का निषेध, आत्मा में वास्तव में कर्तृत्व नहीं है, यह जागृत आदि में आरोपित है, अन्य का कर्तृत्व को अन्यत्र आरोपित किया है, आरोपित करते हैं। जैसे बादल के वेग के चलने से चंद्रमा को चलने में आरोप कर जाते हैं, जब बादल चलता है ना हवा से तो उसका चंद्रमा उल्टा चलता हुआ लगता है, जल के हिलने से प्रतिबिंब को हिलना माना जैसा लगता है, प्रतिबिंब हिलता नहीं है किंतु जल के उपाधि के क्रिया को उपहित में आरोप कर दिया जाता है जागृत स्वप्न में। एक कर्तृत्व दूसरे में है, अंतकरण आदि में है किंतु आत्मा में आरोप कर दिया जाता है, आत्मा में कर्तृत्व निषेध कर दिया जाता है इस वाक्य के द्वारा, न वेद कश्यचन न वेद सत्य के द्वारा ही कहा। न वेद यदि आत्मना श्रुति, श्रुति के द्वारा, श्रुतिया तृतीयांत है, श्रुति के द्वारा न वेद यदि, यह जो है आत्मा को आत्मा में जो कर्तृत्व मानते हैं लोग उसका निषेध कर दिया जाता है, प्रतिषेध कर दिया जाता है। पश्यन अभी यथा प्राज्ञ कौटस्यात् न प्रपश्यति कहते हैं, देखता हुआ भी वो नहीं देखता है, प्रकाश है वो आत्मरूप प्रकाश है उस काल में भी किंतु विषय के अभाव के कारण से नहीं देखता है। दीपक है जल रहा है किंतु कोई वस्तु नहीं है तो किसको प्रकाश करना उसने, क्यों दीपक का प्रकाश है कि नहीं, फिर भी है वस्तु के अभाव के कारण से वो प्रकाश नहीं करता। पश्यन न भी न पश्यति यही है, न प्रपश्यति देखता हुआ भी नहीं देखता है, सामान्य ज्ञान है उसको, विशेष ज्ञान का अभाव हो जाता है, क्यों विषय के अभाव से, आत्मा को सुषुप्त अवस्था में विषय का अभाव से विशेष ज्ञान का अभाव हो जाता है, ये घट है पट है मठ है ऐसा बोल नहीं पाता, विशेष ज्ञान में विषय का अभाव है। पश्चन नपी यथा, ये जिस हेतु से भी प्राज्ञ माने सुषुप्ति अवस्था के आत्मा को प्राज्ञ कहते हैं, विश्व तेजस प्राज्ञ तो जानते हैं ये प्राज्ञ है, ये प्राज्ञ पश्यन अपनी न पश्यती है, कौटस्थ है तो कूटस्थ है निर्लय पाए, वो असंग है कर्तृत्वादि है ना उसमें, दृष्टित्व धर्म है ना उसमें, न पश्यती देखता हुआ भी नहीं देखता है। कहा आगे इसी वृद्धांत में आएगा, यो वेद जिग्रांता में सुंगू ऐसा समझता हो, नासिका उसके साधन बनना है, सूंघने वाला होता है, सूंघने का विषय गंदा होगा इत्यादि आएगा, ये होता है प्रमाता, मैं सुंघू करके जो समझता हो, मैं देखूं बोलने वाला कौन होता है प्रमाता, उसके साक्षी है आत्मा, सुषुप्ति वाला जो आत्मा है उसके साक्षी है, प्रमाता का साक्षी बोलना चाहते हैं, मैं देखूं मैं सुनूं मैं सुंघू इत्यादि बोलने वाला जो होगा प्रमाता है, साक्षी के द्वारा सुनने वाला प्रमाता है वो, ऐसी स्थिति है। अथा यो वेद, आगे मंत्र आने वाला आगे यही वृद्धा में आएगा आगे, अथ वेद यदि तथा ज्ञातृ साक्षित्व आत्मना, जो ज्ञात्री है ना ज्ञाता परमाता जो बोलते हैं ज्ञाता, तो मान जो वेदा जो बोला जानता है बोला, जानने वाला कौन है प्रमाता है, उसके साक्षी आत्मा है, मानी सुषुप्ति अवस्था वाला आत्मा उसके साक्षी माना जाता है प्रमाता का। प्रतीचो अकारकत्व, जो आत्मा है ना उसमें कारकत्व नहीं है, कुछ करता नहीं वो, अकारकत्व न सर्वत्र प्रतिपाद्यते, न माने अस्माकम अस्माकम वेदांती नाम, हम जो वेदांती लोग हैं ना ये षष्ठी है, माने अस्मत् शब्द के षष्ठी के बहुवचन में जो अस्माकम था उसके स्थान पर न सादेश हुआ है, न हम यहां विसर्ग के साथ है, हम जो वेदांती है हमारे लिए आत्मा में अकारकत्व है, इस हम भी इसको सिद्ध करते प्रतिपाद्यते, प्रतिपादन होता है हमारे वेदांत में ये बोलते हैं, न सर्वत्र प्रतिपाद्यते सर्वत्र वेदांतेषु न आत्मना अकारकत्व प्रतिपाद्यते, आत्मा में अकारकत्व का ही प्रतिपादन किया जाता है, आत्मा कारक नहीं है कर्ता नहीं है, ये सिद्ध किया जाता है। कारक माने कर्ता, कर्ता नहीं, कर्ता नहीं तो भोक्ता भी नहीं, यही प्रतिपादन होगा सारे वेदांतों में। कभी कोई भी उपनिषद होना है आत्मा कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं तो भोक्ता भी नहीं है, ये सिद्ध करना आत्मा को। क्वचित प्रमातृवित साक्षी, क्वचित प्रत्ययवित पर, क्वचित बाह्यार्थवित आत्मा तत्कर्तृत्व निषिद्ध है। देखो कभी कभी प्रमाता के साक्षी बनता है आत्मा, अहम देव वेदा जिघ्राणी थी मैं सूंघू, ऐसा जो जानता है, जानने वाला का प्रमाता होगा, जो सूंघा जाए विषय होगा, सूंघने के लिए इंद्रिय होगी घ्राण इत्यादि। तो क्वचित प्रमातृवित साक्षी, कभी कभी प्रमाता का व्यक्ता होता है साक्षी, साक्षी आत्मा प्रमाता को जानने वाला होता है, प्रमाता का व्यक्ता होता है। क्वचित प्रत्ययवित पर, कहीं कहीं बुद्धिवृत्ति के साक्षी होगा, प्रत्ययवित माने बुद्धिवृत्ति, माने बाहर के विषयों को बुद्धि जान रही है, किंतु बुद्धि को जान रही कि नहीं जान रही कौन जानेगा, आत्मा जानेगा, साक्षी जानेगा। क्वचित प्रत्ययवित पर बुद्धिवृत्ति के साक्षी होती, कभी साक्षी होता है। और क्वचित बाह्यार्थवित, कभी बाह्य विषयों का भी व्यक्ता बनता है आत्मा, प्रमाता बन करके बाह्य विषयों का आत्मा बनता है, वही आत्मा प्रमाता भी इंद्रियों आदि को साथ लेता है तो प्रमाता बन जाता है, बुद्धि को साथ छोड़ दिया तो साक्षी हो जाता है, यदि वही है आत्मा, अलग अलग व्यक्ति नहीं हो, उपाधि के कारण से विषय जानने वाला भी वही हो जाता है उपाधि लेकर के, और निरुपाधि की अवस्था में साक्षी हो जाता है, स्थिति है। क्वचित बाह्य अर्थविच आत्मा तत्कर्तृत्व निषिद्धते न वेद कश्यचन न वेद शब्द के द्वारा, उसमें जो आत्मा में जो कर्तृत्व था, ये तीन प्रकार की कर्तृत्व दिखता था, कहीं माने प्रमाता का साक्षी भासता था, और कहीं प्रत्ययों के साक्षी, बुद्धिवृत्ति के साक्षी, कहीं बाह्यार्थ के साक्षी जानने वाला होता था, उसके कर्तृत्व का निषेध कर दिया जाता, किसके द्वारा, न कश्यचन वेद शब्द द्वारा, मंत्र में न कश्यचन वेद। प्रमाता बुद्धि विशेष होने पर प्रमाता नाम आ जाता है, और बुद्धि के जो वृत्ति होती है बाहर के विषयों के भीतर में आ जाते हैं, उसको वृत्ति बोला, वो वृत्ति को जानने वाला कौन है, आत्मा वही है। माने बाह्यार्थ जो ज्ञान है ना, उसको वृत्ति शब्द से बोलते हैं, जो भीतर लाते हैं तो उसी ज्ञान को वृत्ति शब्द से बोला जाता है। ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ किसको पता लगेगा, यही है इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रिय जो रडार के काम करते थे, हो बाहर के फोटो भीतर भेजते हैं, शब्द स्पर्श और रूप रस बाहर हैं, उनके फोटो भेजते हैं भीतर, उसके परिणाम मन में सुख दुख आदि पैदा होगा, अनुकूल होगा, अनुकूल आया तो सुख होगा, प्रतिकूल आया तो दुख होगा, वही शब्द से अनुकूल भी होता है, शब्द से प्रतिकूल भी हो जाता है, रडार के काम करते इंद्रियां, तो वो फोटो भेजने का काम किया, फोटो आया मन में बैठा हुआ है, अंधकरण में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो आया कि नहीं आया कौन जानता है, वो वृत्ति को कौन जानने वाला, कौन अंधकरण जड़ है जानता नहीं है, वो तो कैमरे के स्थान पर रखने के स्थान में है। तो उसी प्रकार यहां जैसे फोटो देखने वाला व्यक्ति कैमरे से भिन्न होता है ना, उसी प्रकार आत्मा साक्षी है, बुद्धि वृत्ति के साक्षी है। प्रतिबोध विदितम मतम, ये केनोपनिषद में कहा है, प्रत्येक बोध वृत्ति के साक्षी है। तो ये कश्यतन न वेद शब्द के द्वारा यही कहा जाता है, ये तीन प्रकार के जो धर्म दिखाई पड़ता, कर्तृत्व तो दिखाई पड़ता था आत्मा में, उसका निषेध कर दिया जाता है, कभी प्रमाता के साक्षी, कभी बुद्धिवृत्ति के साक्षी, कभी बाह्य विषयों का ज्ञाता बनता था जागृत काल में, उसका यह खंडन कर दिया जाता है। सुषुप्ति में कर्तृत्व नहीं, यदि आत्मा में कर्तृत्व वास्तव में तो सुषुप्ति में होना चाहिए, जो जिसका स्वभाव है कहीं भी जाए वो स्वभाव छोड़ता नहीं है, अग्नि का स्वभाव जलाने का है, भारत में अग्नि जलाती है, अमेरिका में नहीं जलाती, ऐसी बात नहीं, अग्नि का स्वभाव कहीं भी वो जलाएगी, दाहकता है उसमें, स्वभाव है। आत्मा यदि कर्तादि रूप हो, वास्तव में कर्ता भोक्ता हो, फिर मुक्ति की इच्छा मत करना, क्यों, अपना स्वभाव छोड़ेगा नहीं, कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो रहेगा, मुक्ति की इच्छा मत करना, उसके साधन मत करना, ऐसा कहा है। आत्मा कर्तादि रूप अश्चेत महाकांक्षी तरी मुक्ततां, नहीं स्वभावो भावे नाम, नई स्वभावो भावानाम व्यावर्तित औष्णव द्रवे, ऐसा कहा है। जैसे सूर्य कहीं भी चले उसकी उष्णता साथ होती है, ये स्वभाव है उसका। यदि आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वभाव वाला है, फिर मुक्ति की इच्छा मत करो, क्यों, कर्तृत्व भोक्तृत्व रहेगा ही, मुक्ति होनी नहीं, वास्तव में आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, आरोपित है, अन्य की क्रिया अन्यत्र आरोपित है, ये कहना है। पर प्रयुक्तम व्यक्तित्व यदस्य प्रत्यगात्मन संबंध जत्वात कश्य तत्राभिधीयते। देखो व्यक्तित्व जो आता है ना, मैं ज्ञातृत्व जो आता है, व्यक्तित्व माने ज्ञातृत्व, आत्मा में ज्ञाता हूं जो मानता है, ज्ञान क्या है, पर प्रयुक्त है, दूसरे के द्वारा है, दूसरे के कारण आया है वो, माने व्यक्तित्व नहीं, वेद माने जानना, जानना माने क्रिया है, वो कर्तृत्व व्यक्तित्व नहीं आत्मा में, पर प्रयुक्तम दूसरे उपाधि के कारण व्यक्तित्व आया आत्मा में, जानना न जानना आत्मा में कुछ भी नहीं होता, वो उपाधि के कारण आया, पर प्रयुक्तम दूसरे के द्वारा प्रेरित हुआ व्यक्तित्व, यद अश्य प्रत्यगात्मना, अश्य प्रत्यगात्मना पर प्रयुक्तम यद व्यक्तित्व, व्यक्तित्व जो इस प्रत्यगात्मा को जो दूसरे के कारण से आया हुआ जो व्यक्तित्व है, जानना जो बोलते हैं, संबंध जत्वा, दूसरे से आया संबंध जन्य होता है, क्या होता है वो, संबंध से आएगा, दूसरे से जो आएगा व्यक्तित्व आएगा संबंध जन्य हो, संबंध जत्वात संबंध से जन्य होने से, अतः कश्य इत्यत्र अभिधीयते, इसलिए कश्य चना नवेद में कश्य कहा, किसी का भी नहीं, किसी को भी नहीं जानता है, संबंध को भी नहीं जानता, सुषुप्ति अवस्था में किसी को भी, कश्य चना नवेद में कश्य पद का अर्थ यह है, मंत्र में था कश्य चना नवेद, उसमें कश्य शब्द षष्ट्यंत संबंध दिखाया, संबंध का अभाव दिखाया, अभिधीयत कहा। कर्मत्थत्वात् प्रमात्रादेश तथ्य क्षयवत्वतः षष्ठीय कर्मणि न्याय्या द्वयाभाव विवक्षया। कर्मत्थत्वात् प्रमात्रादे, जो प्रमात्रा आदि जो होते हैं, प्रमाता आदि कर्म से जन्य है, कर्म से उड़ने वाले हैं, ये प्रारब्ध भोगने के लिए प्रमाता बनता है, प्रमाता आदि जो भी है ये सब सब कर्म से उत्पन्न है, पूर्वकृत कर्म के आधार पर होना है, दिन भर के जो प्रारब्ध होगा, जितना भोग भोगना होगा उसलिए प्रमाता बन जाता है आत्मा, और स्वप्न में जो भोग भोगना वाला उसलिए प्रमाता बन जाता है आत्मा, स्थिति है, विश्व तैजस नाम दिया है वहां, ऐसे बनता है वो कर्मजन्य है सब, किसके जन्य है, यदि कर्म समाप्त हो जाए तो प्रमाता आदि नहीं रहेगा, क्यों, कर्म के कारण फल भोगने के लिए प्रमाता बन के फल भोग रहा है, यही कहते हैं कर्मोत्तत्वात् प्रमात्रादे, जो प्रमात्री आदि, प्रमाता आदि है ना, प्रमात्रा तृतीयांत है, और आदि प्रमात्री आदि लगाकर प्रमात्रा आदि बना दे आगे, आदि है प्रमात्रा, प्रमाता आदि जो बनना है ना, कर्मजन्य है, पूर्व में कर्म किया हुआ है, उसका फल भोगने के लिए प्रमाता बन के बोल रहा है, यहां वो कर्म से जन्य है, कर्मोत्थत्वात् कर्म से उत्पन्न होने से प्रमात्रादे तत्क्षय, कर्म जब क्षय होगा, सुषुप्ति में कर्म नहीं है, प्रमाता बनने के लिए कर्म नहीं है, तत्क्षय क्षयवत तत्व, प्रमाता आदि का भी क्षय हो जाएगा, कर्मजन्य था कर्म नहीं तो वो भी क्षय हो गया, क्षय हो जाता है, ठीक है, क्षयवत तत्व क्षय होने से षष्ठीयम कर्मणि न्याय्यः, ये जो षष्ठी यहां है ना, कश्य जन्म कश्य पद में षष्ठी किम शब्द से षष्ठी कश्य है, ये कर्मणि षष्ठी है, शेष शेषी संबंध में षष्ठी नहीं है, कर्मणि षष्ठी है, कर्तृकर्मणो कृति ऐसा सूत्र आता है, कारक में ऐसा सूत्र है, कर्ता में अथवा कर्म में कृदंत के योग होने पर षष्ठी विभक्ति हो जाती है, ऐसा बोलता है, माने कर्म में षष्ठी है, द्वितीया के स्थान पर षष्ठी विभक्ति होनी है, होना चाहिए द्वितीया, किसी को भी नहीं जानता ऐसा बोलते हैं ना, वो किसी को द्वितीया के स्थान पर षष्ठी विभक्ति है, कश्य शब्द में जो षष्ठी है द्वितीया के अर्थ में षष्ठी है, ये कह रहे षष्ठी यम, ये जो षष्ठी है कश्य पद में जो षष्ठी है, जो नस लगा हुआ है वो षष्ठी, कश्य तना नवेद में कश्य पद है, हम मूल में बैठे हैं कश्य तना नवेद वो देख रहे हैं, हम यहां उसी को देख रहे बार प्रकाश कर रहे हैं, इयम षष्ठी कर्मणि न्याय्या, न्याय न प्राप्त्यम, न्याय से प्राप्ति होने योग्य को न्याय बोलते हैं, धर्म पथ्यर्थ अर्थात न्याय्याद अनपेते, ऐसा सूत्र यत् प्रत्यय कर देता है, धर्म शब्द अर्थ शब्द और न्याय शब्द और पथिन शब्द, जो मार्ग से प्राप्त होने पथ्य बोलते हैं, पथा प्राप्त्य प्राप्त्यम पथ्य पथ्य बोलते हैं, धर्म न प्राप्तम धर्मम, जो धर्म से प्राप्त होने योग्य हो उसको धर्मम कहते, सुख धर्मम ऐसा होता है, धर्म से प्राप्त होने सुख को धर्मम बोलते हैं, न्याय से जो प्राप्त होने वाला है उसको न्याय्य बोलते हैं। यहां श्रुति है इसलिए षष्ठी है, षष्ठी स्त्रीलिंग है इसलिए यहां न्याय्य बोलते हैं, ताप लगा दिया। पथ्यर्थ धर्म, धर्म पथ्यर्थ, धर्म पथ्यर्थ न्यायात अनतेते, ऐसा सूत्र है पंचम अध्याय में सूत्र है व्याकरण में, तद्धित में आएगा सूत्र। तो न्याय षष्ठी उसी में युक्ति संगत है, माने संबंध को काटने के लिए है यह, क्यों प्रमाता आदि संबंध जन्य है इसलिए कश्य करके कहा जाता है कर्मो तत्वात् प्रमात्रा आदि तस्वत्व कहा, कर्म से उत्पन्न है प्रमाता आदि, जागृत भोग भोगने के लिए कर्म किया था पहले, वो कर्म के लिए प्रमाता बन के भोग भोगते, प्रमाता आदि सब कर्मजन्य है। यदि माने जागृत भोग नहीं भोगना है तो प्रमाता बनेगा ही नहीं, वो कर्मजन्य है, पूर्व कर्मकृत है, प्रमाता आदि उपाधि मिलना कर्मजन्य है, होने से जब कर्म क्षय होगा तो प्रमाता आदि भी क्षय हो जाता है। जब जागृत स्वप्न के कर्म क्षय हो गए तो प्रमातृत्व भी समाप्त हो गया, कर्मजन्य है, कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य कहां से रहेगा, प्रमाता आदि उस काल में नहीं रहते, वहां प्रमाता नहीं बोला जाता, वहां विश्व भी नहीं बोला जाता, तेजस भी नहीं बोला जाता, वहां प्राज्ञ बोला जाता है केवल सुषुप्ति, प्रमात्री आदि नहीं कहा। तो षष्ठी यम कर्मणि न्याय्या, ये षष्ठी जो कर्म में न्याय युक्ति संगत है, न्याय न प्राप्त्या न्याय्या, माने संबंध में षष्ठी नहीं है ये षष्ठी, कश्यतन में जो कश्य पद में षष्ठी है संबंध में नहीं है, जैसे षष्ठी सूत्र आता है संबंध सामान्य में षष्ठी होती है किंतु उसमें नहीं। हाँ माने ये क्या है कर्मणि, ये कर्तृकर्म कृति सूत्र है उसके द्वारा होगा षष्ठी, कर्म कर्म के स्थान पर द्वितीया के स्थान पर षष्ठी विभक्ति हो रही है, कर्म होने पर कर्मणि द्वितीया लगना चाहिए, कर्म में द्वितीया होनी चाहिए किंतु प्रियदंत का योग होने से षष्ठी कर दिया, किंतु अर्थ आएगा कर्म का द्वितीया का अर्थ आएगा, किसी को भी बोल रहे नहीं जानता ऐसी स्थिति है, द्वितीय अर्थ को मानते हैं को यही लगता है किसी को भी नहीं जानता बोला गया। द्वयाभाव विवक्षा, क्यों द्वैत का अभाव की विवक्षा करके कहा, उस काल में द्वैत नहीं रहता सुषुप्ति में, द्वयाभाव विवक्षया, द्वय माने द्वैत, द्वैत का अभाव की विवक्षा करके ये षष्ठी कर्म में षष्ठी है, कश्यतन न वेद बोल दिया ना, किसी को भी कोई है ही नहीं ये बोल रहा हुआ इसलिए नहीं जानता है, ये द्वैत के अभाव की विवक्षा करके कर्म में षष्ठी कर दी है। अप्यर्थे तन शब्दो यभाव से अभिवारक शेष शेषित सुषुप्ति रिह भण्यते, कहते हैं ये चना शब्द जो है कश्य चन में चना एक शब्द है अव्य है, वो चना कश्य चन में चना लगा हुआ है, कश्य चन न वेद ऐसा बोला है, तो चना शब्द जो है ना अपि अर्थ में कहते हैं किसी को भी, अपि का अर्थ होता है हिंदी में भी बोलते हैं संस्कृत में अपि बोलते हैं, उसी अपि अर्थ में चना शब्द है यहां, कश्य चन में चना अपि कश किसी को भी अर्थ आएगा, कश्य चन का अर्थ अपि अर्थ है, अप्यर्थे चन शब्द अयम अयम चन शब्द अपि अर्थ है, अपि अर्थ में है माने भी अर्थ में है, किसी को भी न देगा नहीं जानता यह अर्थ करना है। अभाव से व्यवहार का कहते भाव पदार्थ नहीं है तो अभाव पदार्थ भी नहीं वहां ऐसे बोलना चाहते हैं, भाव अभाव दो दोनों से रहित अवस्था, अभाव का भी बारक है अपि लगने से, किसी को भी माने अभाव को भी नहीं, भाव नहीं अभाव नहीं दोनों नहीं जानता, घट नहीं तो घटा अभाव को भी नहीं जानता, वहां घट को भी नहीं जानता घटा अभाव को भी नहीं जानता, सुषुप्ति अवस्था ऐसी है, अभाव का बारक है कौन अपि शब्द, अभाव का भी बारक है माने घट को नहीं जानता तो घटा अभाव को जानता है वह कहते नहीं उसको भी नहीं जानता, इसके लिए है अभाव से अभिवारक का शेष शेष तेरो भाव है सुषुप्ति रिह बन रे, शेष है अभाव शेषी है भाव, ये दोनों के तिरोभाव तिरोभूत होने पर भावाभाव दोनों रहित होने पर सुषुप्ति कहा जाता है उस अवस्था को, भण्यते बड़ा शब्द है रात में भण्यते कहा जाता है, कर्मणि प्रयोग है माने कर्तरि में भणति बोलते हैं और भण्यते कर्मणि है ऐसा कहा जाता है, भण धातु सब बोलने अर्थ में होता है भण शब्द ऐसा धातु है, भावाभाव तिरो शेष शेष माने भावाभाव माने शेष माने अभाव, शेषी माने भाव, प्रधान होता है भाव और अभाव होता है गौण, शेष होता है गौण, शेषी होता है प्रधान मुख्य होता है, शेष से शेषी तिरोभाव दोनों के रहित होने पर शिरोभाव हो गया। अब आप भी नहीं भाव भी नहीं, जिस अवस्था में ऐसा है कौन अवस्था है वो सुषुप्ति, वही कहते हैं सुषुप्ति रिह बने, तो यह माने ये शरीर में सुषुप्ति कही जाती है, ये पुरुष में सुषुप्ति अवस्था उसी को कहा जाता है, यह माने पुरुष है ऐसा अर्थ है इस पुरुष में कहा जाता है, कहा कानते आते हैं ठीक है। से देखना ये बात ठीक है, यदा इत्यादो नवेद इत्यस्य अर्थम आह, यदा यदा सुषुप्तो भवति यदा कश्यतन नवेद, यदा कश्यतन नवेद शब्द है उसी का अर्थ कहते हैं भारतीकार, ये बोलते हैं टीकाकार, ये टीकाकार है आनंदगिरी जी हैं, भारती के भी टीकाकार आनंदगिरी है, आनंदगिरी कहते हैं यदा इत्यादो नवेद इत्यस्य अर्थम आह, यदा कश्यतन नवेद है यहां से लेकर के नवेद तक का अर्थ बताते हैं, ना कहा भारती जी कहते हैं ये बात को कहा कि नवेद आत्मा नवेदित्यात्मना श्रुतिया कर्तृत्व प्रतिषिध्यते, कहा नवेद इति इस शब्द के द्वारा श्रुति के द्वारा आत्मा में कर्तृत्व का निषेध कर दिया जाता है, सुषुप्ति अवस्था में किसी को नहीं जानता मैं, आत्मा में कर्तृत्व नहीं है ये सिद्ध किया जाता है, ये कहा टीका में कहते हैं, टीका में कहते हैं आगे तया ज्ञान कर्तृत्व आत्मनो न निषेधु युक्तम तस्य साक्षित्वेन तत्कर्तृत्वात् इति आशंक्य आह पश्यन् अपि न पश्यति वाला बात करेंगे, तया माने श्रुतिया, यह श्रुतिया ना कश्यतन अनवेद श्रुति, इस श्रुति के द्वारा तया माने श्रुतिया पूर्वादि बोल रहा है, तत्शब्द का स्त्रीलिंग में तया तृतीयांत है, पुलिंग में तेन होता है, स्त्रीलिंग में तया होता है, तया श्रुतिया श्रुति शब्द स्त्रीलिंग है, तया माने श्रुतिया, वो श्रुति के द्वारा कौन श्रुति है कश्यतन अनवेद जो श्रुति है, यदा कश्यतन अनवेद ये श्रुति तया श्रुतिया ज्ञान कर्तृत्व आत्मनो न निषेधुम युक्तम, आत्मा में ज्ञान कर्तृत्व का निषेध करना ठीक नहीं है, न वेद माने ज्ञान कर्तृत्व आया ना, ज्ञान धातु भी तो क्रियार्थ धातु सारे क्रियार्थ में है, तो ज्ञान धातु भी क्रियार्थ में है, तो क्रिया होने से कर्तृत्व आना चाहिए, ये पूर्वादि कह रहा है, तया माने श्रुतिया उस श्रुति के द्वारा, श्रुति कौन है कश्यतन न वेद, इस श्रुति के द्वारा ज्ञान कर्तृत्व आत्मनो निषेधुम न युक्तम, आत्मा में ज्ञान कर्तृत्व का निषेध के लिए ठीक नहीं, पूर्वादि बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये क्यों तस्य साक्षित्व है ना, आत्मा साक्षी है ना, ज्ञान कर्तृत्व का साक्षी है, तो साक्षी होने से वो कर्तृत्व का साक्षी होने से तत्कर्तृत्व इतिहास, आत्मा में कर्तृत्व है साक्षी तो है वो कर्तृत्व है, इस शंका कर उत्तर देते हैं पश्यन अपि, यह कहा पश्यन अपि यथा प्राज्ञो कौटस्थात न प्रपश्यति, कहा देखता हुआ भी जो कुटस्थ और निर्लेप होने के कारण वो नहीं देखता है, विशेष ज्ञान नहीं है वहां, सामान्य ज्ञान होता हुआ विशेष ज्ञान नहीं है, यही अर्थ है, सामान्य ज्ञान है अपने आप में ज्ञान है, क्यों जगने के बाद बोलता है वहां बोलने के साधन नहीं थे, जब जगता है जागृत में आता है न किंचित अवेदिशम सुखम अहम अस्वाप समय सस्वद बोलता है, मैं का ज्ञान है ना लेके आया, जो अनुभव का तो स्मरण होता है सुसुप्ति का अनुभव का स्मरण कर रहा है जागृत में प्रतिविधिया हो रही, मैं कुछ भी नहीं जानता था मैं तो था ना, सुखम अहम अस्वाप सुख रोषया ऐसा बोलता है, टीका में कहते हैं अतो निषेध श्रुतिर अविरुद्धा कहते, इसलिए वो देखता होगा भी नहीं तो जानता होगा भी नहीं जानता, इसलिए निषेध श्रुति जो है ना कश्यतन अनवेद जो निषेध श्रुति है ये विरुद्ध नहीं है अविरुद्ध है, सिद्धांत ने कहा है आगे सिद्धांत कहते हैं ज्ञान कर्ती साक्षी आत्मा न तत्कर्ता इत्यत्र श्रुत्यंतर वाह, ज्ञानकर्ता का साक्षी आत्मा जानने वाला आत्मा नहीं है, जो जानने वाला है जो प्रमाता है उसके साक्षी आत्मा, ज्ञान माने जानने वाला प्रमाता है और उसके साक्षी आत्मा है, ज्ञानकर्ता का साक्षी है आत्मा, ज्ञानकर्ता आत्मा नहीं यही कहते हैं, कहते हैं ज्ञानकर्त्री साक्षी आत्मा, ज्ञानकर्ता जो ज्ञान का कर्ता होता है ना, मैं जानता हूं कहता है जो व्यक्ति उसका साक्षी आत्मा, मैं जानता हूं कहने वाला प्रमाता है उसके साक्षी आत्मा, ये कह रहे हैं ज्ञान कर्तृ साक्षी आत्मा न तत्कर्ता, ज्ञान कर्ता नहीं आत्मा, ज्ञान का कर्ता नहीं, ज्ञान का कर्ता प्रमाता होगा, जानने वाला प्रमाता होगा उसके साक्षी आत्मा, ज्ञान कर्ता नहीं, ये कहा अथ अथ यो वेद इत्यादि आगे मंत्र आगे आएंगे इसका अथयो वेद तथा ज्ञात्री साक्षित्व आत्मना। अथयो वेद कहने वाला जो होगा ना, ज्ञाता होता है, जो जानने वाला होता है उसका साक्षी आत्मा, जानने वाला भी आत्मा है, मुख्य आत्मा नहीं, प्रमाता उपाधि का, वो उपाधि के कारण से प्रमाता बनता है, वह है उसका साक्षी आत्मा का। ठीक है, मैं देखो त्वमर्थ परिशोधन प्रारंभार्थो अथ शब्द। अथयो वेद में जो अथ शब्द है, अथयो वेद जो भारतीय में आगे की श्रुति है वो, उसमें अथ शब्द क्या है, त्वम जो तत्व में आया, दो पद होते हैं तत्व मशीन, दो पद है, ये त्वम पद के अर्थ को शोधन करने के लिए अथ शब्द लगा दिया। तो त्वम पद का अर्थ क्या होता है, उसके जो तत्व मशीन आया त्वम पद का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, उसके शोधन करने के लिए यहां अथयो वेद इत्यादि कहा, ये बताया। अच्छा, आगे कहते हैं इदम जिग्राणी, ऐसा जो मानने वाला मैं सूंघूं कहने वाला प्रमाता होता है, कौन होता है, इदम गंधम जिग्राणी, मैं सूंघूं इस गंध को सूंघूं, जिग्राणी लोट लकार है उत्तम पुरुष एक वचन, मैं इस गंध को सूंघूं ऐसा जो मान रहा है, इदम जिग्राणी इति स्थितम ज्ञातारम, ऐसा जो जानने वाला व्यक्ति होगा, गंध का जानने वाला व्यक्ति होगा, ज्ञाता होगा उसको, यो वेद जो उस ज्ञाता को जानता हो, स आत्मा, आत्मा वो है, ज्ञाता आत्मा नहीं है, वो ज्ञाता का भी जो जानने वाला है वो आत्मा है, साक्षी वो है, यो वेद करके जो जानता है, मैं जिग्राणी मैं जानू, इसको जानू ऐसा जो मानता है, जानता है वो है, प्रमाता है वो, उसके भी साक्षी आत्मा है, ये सुषुप्ति कालीन आत्मा का स्वरूप ये बता रहे हैं, ये कहा। आगे कहते हैं इदम जिग्राणी इति स्थितम ज्ञातारम वेदस आत्मा इत्यादि श्रुतौ, ये श्रुति में अस्मत उक्त अनुसारेण, हमारे कथन के अनुसार वार्तिककार कहते हैं जैसे हमने बताया आत्मा को, इस प्रकार इस श्रुति में भी आत्मनो ज्ञातृत्व साक्षित्व उक्त, ज्ञाता के साक्षी माना हुआ, क्या माना हुआ है, ज्ञाता के साक्षी माना है, न कर्तृत्व, इसलिए आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, यही है, ये औपाधिक है कर्तृत्व आदि, जागृत आदि में है औपाधिक है, वास्तव में आत्मा में कर्तृत्व नहीं, ये कहा। आगे किंच और भी बात है, शेतासुर उपनिषद जब पढ़ते हैं हम, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, ऐसा आया है आत्मा के बारे में, कर्माध्यक्ष कर्म के अध्यक्ष है वो, क्या कर्म कर रहा है वो जानता है, बस इतना है, रोकता नहीं कर्म करने के लिए, कौन सा कर्म कर रहा है वो जानता है, कोई भी कर्म यदि गलत कर्म भी करने की इच्छा होगी ना, भीतर जब होगा एक बार बोलता है नहीं बोलता है, वो आत्मा नकार कर देता है, गलत नंबर करो बोलता है, एक बार ऐसा बोलता है, फिर वो विषय की लोलुपता के कारण कर जाता है, बात अलग है, मन के अधीन होकर के व्यक्ति कर जाता है, एक बार शुरू में नहीं कर देता है, और शुभ कर्म करना तो हां करो बोलता है एक बार, फिर विषय लोलुपता के कारण नहीं करता, अलग बात है, गलत कर्म करने की जब इच्छा जगती है जिस काल में, एक बार रोकता है भीतर, जो रोकने वाला आत्मा है वो नहीं, फिर बाद में विषय में लोलुपता है, राग द्वेष पैदा है, इसलिए कर जाता है, मनोवश होकर करता है, स्थिति है, करने वाला आत्मा नहीं, वो करने वाले को जो जानता है साक्षी वो आत्मा है, ये बोल रहे हैं, ये कहा। किंतु कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास, शेता सूत्र परिषद की बात है, कर्म का अध्यक्ष है वो, सभी भूतों में उसका निवास होता है, प्राणी मात्र में, ये नहीं कि मैं मनुष्य मेरे में परमात्मा बैठा है मत सोचना, सर्वभूताधिवास है, सभी भूतों का अधिवास है, वास स्थान है, निवास वही है, सारे भूत उसी में है, प्रमाता माने जब इंद्रिया आदि को लेकर के चलता है तो वही प्रमाता हो जाता है, जैसे आपने ये पोशाक पहना है तो आप अभी ब्रह्मचारी हो गए हो, अभी पोशाक बदल देंगे गैरिक में आएंगे तो सन्यासी नाम पड़ेगा, किसका नाम है, आप ही का नाम है, तो ये नाम बदल जाता है, व्यक्ति तो वही होता है, किंतु नाम बदलने पर कार्य भी उसी प्रकार करता है, वो जो अंतकरण आदि को साथ साथ लेकर चलता है तो परमात्मा बोलते हैं, अंदर का अंतकरण आदि को छोड़ देता है तो साक्षी हो जाता है, आत्मा हो जाता है, आत्मा कहेंगे उसका, आत्मा कहेंगे, ऐसी स्थिति हो जाती है। आगे तो कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी कहा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ, ये चेता सूत्र में है साक्षी, इत्यादि उपनिषत्सु इत्यादि जो उपनिषद श्वेता सूत्र आदि उपनिषद है इनमें कूटस्थत्वेन अद्वैत चिन्मात्रत्व प्रति जो मुमुक्षुन प्रति उच्यते, जो कूटस्थ रूप के द्वारा ही अद्वैत जो चिन्मात्र स्वरूप है जो प्रत्येक आत्मा उसको मुमुक्षु के प्रति ऐसा कहा जाता है। वो तो साक्षी है, कर्म का अध्यक्ष है, साक्षी है, ऐसा कहा जाता है। मुमुक्षुओं के प्रति ऐसा उपदेश होता है, जो मुमुक्षुओं के लिए ऐसा उस आत्मा का उपदेश नहीं होता। अरे तुम मनुष्य हो, काम करो, बस इसी आत्मा का उपदेश होगा। शरीर आदि पोशाक पहना हुआ जो आत्मा होगा उसको उपदेश करेंगे व्यवहार में, ऐसा है। एक कन्न तस्य कर्तृत्व कहते हैं, वो कर्तृत्व तो उस आत्मा में नहीं है। इसी का प्रतीचो अकारकत्व न सर्वत्र प्रतिपाद्यते पार्थिव कहा था, न माने अस्माकम हमारे यहां वेदांत में, सर्वत्र वेदांतेषु प्रतीच में अकारकत्व अकर्तृत्व का प्रतिपादन होता है। प्रति अंतरात्मा में अकारकत्व का प्रतिपादन होता है, आत्मा कर्ता नहीं है, यही प्रतिपादन है। कोई भी उपनिषद पढ़ो, वेदांत कोई भी ग्रंथ पढ़ो, यही यही उपदेश होता है, ये कह रहे हैं बाध्यकार। आगे ठीक हम कहते हैं ज्ञात्री साक्षी विशेषण कृतम संकोचम आशंक, आत्मा को संकोच कर दिया, ज्ञाता के साक्षी बोल दिया ना, तो ये जो कहा प्रमाता के साक्षी में ज्ञाता की साक्षी का संकोच है, संकोच कर दिया उसको, शंका आत्मा की संकृता कर दी, ऐसा शंका करके उतर देते हैं। क्वचित प्रमातृवित साक्षी क्वचित प्रत्ययवित पर क्वचित बाह्यार्थवित आत्मा तत्कर्तृत्व निषिद्धते, कहते हैं आत्मा जो है ना कभी कभी प्रमाता के साक्षी बनता है। मैं ये जानता हूं ऐसे बोलने वाला जो प्रमाता होगा उसका साक्षी होता है, कभी कहीं ऐसा होता है, कहीं क्वचित प्रत्ययवित पर कहीं बुद्धिवृत्ति के साक्षी बनता है। बाह्य विषयों को भीतर आना ज्ञान मानते हैं, ये तो होता है ना, वृत्ति बोलते हैं उसी को नाम ज्ञान है, वेदांत में ज्ञान बोलते हैं विषयों के ज्ञान को, माने स्वरूप ज्ञान नहीं विषय ज्ञान को ज्ञान बोलते हैं, उसके साक्षी। ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ कौन जानता है, जो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ इसको जानने वाला आपका स्वरूप होता है। क्वचित प्रत्ययवित पर क्वचित बाह्यार्थ विचार, और कभी बाह्य विषयों को जानने वाला हो तो प्रमाता बन करके, ये तत्कर्तृत्व निषिद्धते, आत्मा में जो तीन प्रकार के कर्तृत्व दिखता था ना वो तीनों का निषेध कर दिया जाता है। सुषुप्ति में वो प्रमाता के वित्ता भी नहीं है, और प्रत्ययों के वित्ता भी नहीं है, और बाह्यार्थ के वित्ता भी नहीं है, तीनों का निषेध हो जाता है। तीनों जगह जो कर्तृत्व आत्मा में दिखता था वो तीनों का निषेध कर दिया जाता है। न कश्य जन वेद के द्वारा ये कहा, ठीक है। क्वचित क्वचित क्वचित क्वचित कुत्रचित कदाचित क्वचित कुत्रचित कहते हैं, कदाचित माने कभी कभी, कुत्रचित माने कहीं, क्वचित माने कहीं, कुत्रचित माने कोई, यही होगा। अच्छा प्राधान्य भी कहीं कहीं तीनों स्थान में प्रधान दिखाई दिया, कहीं आत्मा प्रमाता के साक्षी रूप से प्रधान दिखाई दिया, कहीं बुद्धिवृत्ति के साक्षी रूप दिखाई दिया, कहीं बाह्यार्थवित्ता रूप से दिखाई दिया प्रधान दिखा दिया, होने पर भी सर्व साक्षित्व अक्षतम, ये तीनों के साक्षित्व सभी के साक्षित्व तो अक्षत है, सुरक्षित है। कहीं के प्रधान होकर के प्रमाता आदि होता तब भी सबके साक्षी रूप से आत्मा सुरक्षित है, अक्षतम। चेत ऐसा हो तो कथम न वेद इति निषेध उक्ति, फिर न वेद कैसे कर दिया, किसी को भी नहीं जानता कैसे बोल दिया, सबका साक्षी होने पर तो जानना ही चाहिए उसको, फिर कश्यतन न वेद कैसे बोल दिया जा? किसी को भी नहीं जानता कैसे कहा, यह शंका आ गई। तो इसको उत्तर में कहते हैं आगे जैसे तत् रहा उसको उत्तर में तत् कहा, तत्कर्तृत्व निषिद्धते, यही है वो जो कर्तृत्व था ना बुद्धिवृत्ति के साक्षी बन करके तत्त कर्तृत्व को निषिद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, हम कहते हैं आगे कश्य इति षष्ठीम अवतार्य अवतार इति, कश्य तन में कश्य पद एक है, चना अव्य लगा हुआ है, कश्य अलग है चना अलग है, कश्य तन न वेद में, तो कश्य जो षष्ठी है उसको लेकर के विचार करते हैं आप। षष्ठी किस अर्थ में षष्ठी है, शेष सूत्र से षष्ठी है, षष्ठी शेष ऐसा सूत्र है, शेष में षष्ठी बोलता है, अथवा कर्तृ कर्म कृति के द्वारा षष्ठी है, ये कर्मणी षष्ठी है या संबंध षष्ठी है, ये विचार करना है। क्या पर इत्यादि कहा, पर प्रयुक्तम व्यक्तित्व यदस्य प्रतिगात्मना, या आत्मा में जो व्यक्तित्व ज्ञातृत्व आता है ना, व्यक्तित्व में ज्ञातृत्व आता है दूसरे के कारण से है, स्वतः व्यक्तित्व नहीं आत्मा में, परा प्रयुक्तम दूसरे के द्वारा है व्यक्तित्व यदस्य प्रत्येगात्मना संबंध जत्वात्, क्योंकि व्यक्तित्व जो आत्मा में आता है संबंध जन्य है, कोई विषय होगा तभी तो व्यक्ता बनेगा, तो विषय और आत्मा का संबंध होगा तभी तो व्यक्ता बनेगा, संबंध जन्य होता है व्यक्तित्व, अकेले में व्यक्तित्व नहीं होता, संबंध जत्वात् तस्य उस संबंध का, अतः कस्य इति अत्र अभिधीयते, यहां कस्य पद के द्वारा यहां कहा जाता है क्या संबंध आत्मा किसी का भी नहीं, कस्य तन अनवेद यही है। ठीक है, हमें कहते हैं आगे विषय संबंधात प्रतिचो यद व्यक्तित्व, यही कहते हैं विषय के संबंध से आत्मा में व्यक्तित्व आता था, विषय के संबंध जब तक नहीं आत्मा व्यक्ता बनता ही नहीं, व्यक्तित्व नहीं आता आत्मा में संबंध यद व्यक्तित्व तस्य अस्मात विषय संबंध जत्वा तस्य माने जो व्यक्तित्व है ना तस्य पदशील व्यक्तित्व वह अस्मात विषय जो संबंध विषय के संबंध से जन्य है वो व्यक्तित्व, इसलिए आत्मा में विषय संबंध से होने से इसी हेतु से अत्र संबंधे कस्य की षष्ठी अर्थ, इसलिए कहते हैं यहां संबंध में कस्य ये षष्ठी लगाई कहा ताम विशेष योजयति, ताम माने षष्ठीम, ताम षष्ठीम विशेष योजयति, उसको योजना करते हैं विशेष में, क्या करते हैं कर्मणि षष्ठी है, शेष संबंध षष्ठी नहीं है कर्मणि षष्ठी है कहते हैं, ये कहते हैं कर्मा इत्यादि कहा था कर्मोत्तत्वात् प्रमात्राले तत्क्षये क्षयवत्त्वतः षष्ठीयं कर्मणि न्याय्या द्वया भावं भाव विवक्षय कहा था, ये जो प्रमाता आदि जो बनते कर्म से उत्पन्न है, यदि पूर्व कर्म नहीं होता तो आत्मा को विषय में जाने की कोई संबंध नहीं होता, विषय में जा रहा प्रमाता बन के जाता है विषय में, विषय का भोक्ता है, यह कर्मजन्य है प्रमातृत्व आदि, पहले कर्म किया हुआ है विषय भोगना इसलिए प्रमाता बन के भोगना पड़ रहा है, कर्मजन्य है ये कर्मोत्थत्वात् कर्म से उत्पन्न होने से प्रमात्रा आदि प्रमाता आदि जो है कर्म से उत्पन्न होते हैं, कर्म से होने से तत्क्षय कर्म क्षय, जब कर्म का क्षय हो गया दिन भर का कर्म पूरा हो गया समाप्त तो हो गया कर्म क्षय क्षयवत तत्व परमातृत्व तक भी क्षय हो जाता है, कारण के नाश से कार्य का नाश होते हो जाता है, षष्ठी एम कर्मणि न्याया, ये षष्ठी जो है ना कश्य तना नवेद में जो कश्य है किम शब्द से जो षष्ठी की कर्म में षष्ठी है शेषे षष्ठी नहीं है कर्म में है, किसी को भी ऐसा अर्थ लेना है, वो चना का अर्थ अति है भी है ऐसा है, किसी को भी नहीं जानता यह कहा कर्म में न्याय युक्त संगत है कहा कर्मणि षष्ठी या द्वया भाव विवक्ष है, द्वैत का अभाव भी विवक्ष से कोई षष्ठी कर दी, द्वैत है ये नहीं द्वैत के अभाव के कश्य जनवाद द्वैताभाव की अपेक्षा से कर दी ये कहा ठीक में होगा ऐसा षष्ठी कर्मणी एवं, ये जो षष्ठी है कश्य में जो षष्ठी आई है कश्य जनवेद हम उस श्रुति में बैठे हुए हैं ध्यान देना, ये नहीं कि हम अन्यत्र चले गए हों मूल में बैठे हुए हैं हम उसी का विचार चल रहा है, यदा कश्य जनवेद तो ये कश्य पद चल रहा है यहां ऐसा षष्ठी कर्मणि है बनाया, ये जो षष्ठी विभक्ति कश्य पद में जो किम शब्द से षष्ठी कर दी कश्य बनाया ये कर्म में षष्ठी है शेष भाव में षष्ठी नहीं है, ठीक है युक्ति संगत है मात्रा आदे मैंने प्रमात्रा आदे, जो प्रमाता आदि है ना विषय आदि जितने भी हैं सब कर्म कार्य कर्म के कार्य है, विषय भी कर्म के कार्य है, पूर्वकृत कर्म के आधार पर विषय बना है और भोक्ता बन गया भोग्य बन गया पूर्वकृत कर्म का आधार है सब, तो प्रमात मात्रा आदे माने विषय आदि जितने भी हैं मात्रा आदे मियंते इति मात्रा विषय को भी मात्रा बोलते हैं विषय आदि कर्म कार्यत्वात् कर्म का कार्य है ये पूर्व में कर्म प्रारब्ध कर्म पूर्व कर्म का कार्य है ये विषय आदि जो उत्पन्न होते हैं सबके लिए एक ही विषय नहीं होते अलग अलग होते हैं विषय के प्रकार, कर्म का कार्य होने से कर्मणा सुप्त क्षय कर्म का सुषुप्ति में नाश हो गया जागृत भोग स्वप्न भोग वाला कर्म का नाश हो गया सुषुप्ति में, तो प्रमादा बन रहा था भोग भोगने के लिए नाश हो गया कर्मों का सुषुप्ति में ये भोग देने वाले कर्म का नाश होने पर तज्जस्यापि जो कर्मजन्य है ना जो थे प्रमाता आदि ये भी तत्र क्षयात सुषुप्ति में क्षय हो गया प्रमाता आदि भी नहीं रहे इसलिए क्षयात सर्वद्वितीय अभाव अभिप्राय सभी द्वितीय का अभाव ना द्वैताभाव कोई भी द्वैत नहीं रहा वहां इस अभिप्राय के द्वारा अभिप्राय से न किंचित अभी मात्रादि अनुभवती कोई भी प्रमाता आदि रूप से अनुभव नहीं करता उस काल में कि विषय भी नहीं है प्रमाता, विषय नहीं प्रमाता भी नहीं, कर्मजन्य थे कर्म नहीं रहा उस काल में अनुभूति। इति अस्य अर्थ विवक्षितत्वाद, यही अर्थ है विवक्षित है, कश्चन अनवेद में यही अर्थ विवक्षित है। चन इत्यस्य पदद्वयत्वं व्यावर्तयति, चन में दो पद नहीं है कहते हैं, एक च एक न ऐसा मिलकर चन बना ऐसा नहीं है, एक ही पद है अव्यय है वो, एक च और एक न, निषेध में न एक च ऐसा करके नहीं, एक ही है शब्द, कभी कभी च अलग होता है न अलग होता है, ऐसा नहीं है च न दो पद नहीं एक ही पद है, ठीक है ये बोल रहे हैं। चन इत्यस्य पदद्वयत्वं व्यावर्तयति, चना शब्द है कश्य चन में एक चना शब्द है, वो चना में दो शब्द नहीं दो पद नहीं है, दो पद की व्यावृत्ति एक ही शब्द है एक ही पद है ये कहते हैं व्यावर्तयति। कहा अप्य अर्थ है कहा, चना शब्द अपि अर्थ में है, चना एक शब्द है अव्यय है उसका अर्थ होता है अपि, यहां अपि अर्थ में लेना ये कहा, अप्यर्थ ये कहा था भाष्य में पुष्प का आधवार भी हुआ, अप्यर्थे चन शब्दोयम अभाव सेवारक, भाव का ही बारक नहीं अभाव का भी बारक ही है, किसी को भी नहीं जानता माने भाव का बारक हो गया, चना लगने से अभाव का भी बारक हो गया, सुषुप्ति में भाव अभाव दोनों का ज्ञान नहीं होता, घट नहीं तो घट का ज्ञान, घटा है तो घट का ज्ञान, घट नहीं तो घटा अभाव का ज्ञान होगा उस काल में, यहां घटा अभाव है अभी ऐसा जानता है सुषुप्ति में, अभाव को भी नहीं जानता, ये है आत्मा का स्वरूप। ये बताया ठीक है, कहते हैं अपि शब्द से विवक्षित आह, अपि शब्द जो है माने चना का अर्थ अभी कर दिया, कश्य चन में चना का अर्थ वार्तिकार अपि बोल रहे हैं, अपि का भी विवक्षित अर्थ क्या है कहते अभाव अभावश्यारक का, कहते अभाव का भी बारक है वो, नहीं तो भाव नहीं तो अभाव होगा सुषुप्ति में ये भी नहीं, उसका भी बारक है कहा। अच्छा स्वापे जगत भाववत तद अभावोपी निषिध्यते, सुसुप्ति अवस्था में स्वाप माने सुसुप्ति, सुसुप्ति अवस्था में जगत भाव जैसे जगत का भाव होता है जगत, उस प्रकार जगत का अभाव भी निषेध कर दिया जाता है, जगत के जगत का भी निषेध है जगत अभाव का भी निषेध है दोनों निषेध कर दिया, यह अर्थ है स्वापे जगत, जगत भाव माने जगत का अस्तित्व और तद अभाव माने जगत का अभाव दोनों का ही निषिध्यते निषेध कर दिया जाता है, न कश्यचन वेद के द्वारा भावाभाव दोनों का निषेध कर दिया जाता है सुषुप्ति में ही कहा। भाव निषेधे अभी अभावो न निषेध्य, पूर्वादि बोलता है भाव का निषेध भले ही हो जाए किंतु तो अभाव का निषेध नहीं होना चाहिए, दो ही तो होते हैं या भाव होता है या अभाव होता है, भाव का निषेध होने पर भी भाव पदार्थ का निषेध होने पर भी अभाव वस्तु का तो निषेध नहीं होना चाहिए पूर्वादि की शंका है। भाव निषेधे भी सुषुप्त भाव निषेधे भी, सुषुप्ति में भाव पदार्थ का निषेध होने पर भी अभावो न निषेध्य, अभाव निषेध के योग्य नहीं है क्यों, तद भावे भी स्वापादि स्वाप अविरोधा, अभाव के रहने पर भी सुषुप्ति में कोई विरोध तो आएगा नहीं, यदि भाव पदार्थ रहेगा तब तो सुषुप्ति का विरोध होगा किंतु अभाव के रहने से सुषुप्ति में कोई विरोध आता नहीं है तो अभाव को क्यों निषेध कर रहा सुषुप्ति में, भाव का निषेध करने पर भी अभाव निषेध नहीं है क्यों, उसके अभाव के रहने पर भी सुषुप्ति में कोई विरोध नहीं होता, सो सकता है आराम से उस काल में व्यक्ति, ये पूर्वादि की शंका आ गई। उत्तर देते हैं नए शेष ऐसे तिरो भावे सुषुप्ति रिह बढ़ते, भाव अभाव दोनों के अभाव होने पर ही सुषुप्ति कहा जाता है, एक के अभाव से सुषुप्ति नहीं कहा जाता, भाव अभाव दोनों का अभाव हो तब सुषुप्ति कहा जाता है। न कश्चन वेद, अभाव को जानता है बोला क्या वहां, क्या बोला, किसी को भी नहीं जानता, भाव को भी नहीं अभाव को भी नहीं, ये नहीं कि अभाव को जानता है ऐसा तो नहीं कहा श्रुति में। शेष शेषी तिरोभावे सुषुप्ति रिह बनने दे, कहा शेष शेषी का अभाव होने पर, तिरोभाव माने अभाव होने पर यहां इस पुरुष में सुषुप्त पुरुष में सुषुप्ति कही जाती है, यह अर्थ है ठीक है। हमें कहते हैं शेषो अभाव, शेष शेषी तिरोभाव, शेष माने अभाव गौण है वो, गुणत्वाद क्यों गौण है, अभाव गौण होता है, गुणत्वाद माने गौणत्वाद, शेषी भाव जो शेषी है भाव है, प्रधानत्वाद प्रधान होने से मुख्य है, भाव होने पर अभाव कहा जाता है, पहले भाव घट नहीं है तो घटा अभाव नहीं बोला जाता, पहले घट होना चाहिए तब घटा अभाव बोला जाता है, वो प्रधान है घट, घटा अभाव बोलने के लिए घट के बिना बोला नहीं जा सकता, भाव प्रधान होता है अभाव गौण होता है, तो शेष माने अभाव है, शेषी माने भाव है, यही है। ये कह रहे हैं शेष से शेषो भावो, शेषो अभाव, शेष अभाव है, गुणत्वाद गुण है वो, और शेषी भाव, शेषी जो होता है भाव होता है क्यों प्रधानत्व, तयो तिरो भाव, दोनों का अभाव हो जाता है सुश्रुत में, यानी कि अभाव को जानता हो उस काल में नहीं, भाव को भी नहीं अभाव को भी नहीं जानता, दोनों को नहीं, कश्य तना न वेद का अर्थ ऐसा अर्थ है भाव, विशेष ज्ञान अभाव हो अत, उस काल में विशेष ज्ञान का अभाव है, अभाव का भी ज्ञान है, अभाव का ज्ञान भी एक विशेष ज्ञान होता है, उसका भी अभाव है, विशेष ज्ञान का अभाव, भाव का भी अभाव का भी सबका अभाव, ऐसी अवस्था है विशेष ज्ञान अभाव, ये भी लक्षित होता है सुश्रुति में बोल रहे हैं, विशेष ज्ञान अभाव हो अतो अभाव से आप स्वापे निषेधे भाग्यम, इसलिए सुश्रुति अवस्था में माने इसको अभाव का भी निषेध होने में भाग्य माने निश्चय होना चाहिए, अवश्य उसका भी होना चाहिए, निषेध होना चाहिए कहा, यह पुरुषे, यह माने पुरुषे है सुसुप्तिर, यह भंड्यते बोला था, यह माने पुरुषे इस स्वरूप आत्मा में भाव अभाव दोनों का निषेध कर दिया जाता है, न कश्यचन वेद सब द्वारा, उसी में वार्त के सारे वो यदा न कश्यचन वेद, उसी के ऊपर वार्त के सारे लिखी है, आगे कहते अशुद्धता सांकेते, नहीं आत्मा में अशुद्धि है, कर्तृत्वादि है, अशुद्धि है, यह शंका उठाई जाती फिर दोबारा एक बार, आत्मा शुद्ध नहीं, आत्मा अशुद्ध है, अशुद्धता की शंका उठाई जाती है, कहते कैसा तो तथा तो वार्तिकम, वार्तिक यह भी वार्तिक है, आत्मा अशुद्ध है करके वार्तिक है, शंका उसका खंडन करेंगे, शंका उठाई जाती है, कहते हैं ननो काम प्रसादस्य त्वयोक्तम परिवर्तनम दृष्टिदृश्यादिभावश्च कथम शुद्धस्तथा सति मैवम स्वतो बुद्धत्वात् कुतो अज्ञानेन संगति अज्ञान संगति मुक्त्वा न स्यात् तज्जेन संगति एवं यस्मात् स्वतः शुद्धो द्वितीया संगतेरयम् आत्मा तस्मात् स्वतो मुक्तः कुतस्थ ज्ञप्ति मात्रतः नयथा श्रोत्र विज्ञानम रूपेण इति समागमम संसारेण तथैव आत्मा कौटस्थ्यात् नैतिक संगतिम इत्यर्थस्य अवबोधार्थम परो ग्रंथोऽवतार्यते विशुद्धिं व्यतिरेकं च स्वप्न जाग्रदवस्थयो उक्त्वात्मानो उक्तात्मनो द्वयत्वं च सुषुप्ते थाधुनोच्यते। वार्तिक है पूर्वादिका तुम्हारा स्वप्न अवस्था में कहा था आपने, विचरण करता है कहा था, अशुद्ध का अशुद्ध है, विषम साध है, घूमता है, ये स्वप्नों को लेकर के आपने कहा था ऐसा, पूर्व कंडिका में कहा था स्वप्न में विचरण करता है, जब बोला था आपने स्वप्न या चरती आदि था, ननु काम वसाद अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन शरीर में घूमता है बोला था ना स्वप्न अवस्था में आपने, जैसे महाराज है चक्रवर्ती राजा है अपने राज्य में जिस संकोच होकर के घूमता है उसी प्रकार यह आत्मा सुषुप्ति में अपने क्षेत्र में घूमता है, अपने शरीर के भीतर घूमता है बोला तो अशुद्ध है आत्मा, अपने इच्छा के अनुसार घूमने वाला थोड़ी शुद्ध होगा, अशुद्ध है आत्मा, आपने स्वप्न अवस्था के बारे में कहा था ऐसा, आत्मा की अशुद्धि बताई थी, ये पूर्वादि बोल रहा है, ननु ये शंका, ननु काम अवसाद मान इच्छा अवसाद, इच्छा के अधीन होकर के इच्छा के अनुसार अश्य माने आत्मा न त्वयोक्तम परिवर्तन, आपने तो कहा सिद्धांत को पूर्वादि बोल रहा है त्वया उक्तम परिवर्तन में तो घूमना बोला था आपने, घूमता है बोला था काम अवसाद, स्वप्न अवस्था को लेकर पूर्व कंडिका में ऐसा बोला था आपने, अष्टादश कंडिका की चर्चा थी ये तो परिवर्तन दृष्ट दृश्य आदि भाव दृष्टा और दृश्य दोनों कहा ही था स्वप्न में, देखता है ना विषयों को देखता है बोला था, दृष्टा और दृश्य भाव भी बताया था, कथम शुद्ध तदा से भी जब दृष्ट दृष्टि भाव है अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन घूमता फिरता है तो आत्मा कहां से शुद्धि होगी, आत्मा की फिर कहां से शुद्ध बनेगा आत्मा, आत्मा शुद्ध नहीं अशुद्ध है, ये पूर्वादि ने कहा, पूर्वादि बोला सिद्धांत कहते हैं मैं एवं ऐसा मत बोलना, एवं मां मत बोलो ऐसा, आत्मा शुद्ध है, मैं एवं स्वतो बबुद्धत्वाद स्वयं ज्ञान स्वरूप है आत्मा शुद्ध है, दूसरे के द्वारा शुद्धि के योग्य नहीं आत्मा, दूसरे के द्वारा शुद्धि की जाए ऐसा नहीं है, स्वतो अवबुद्धत्वात् स्वयं ज्ञान स्वरूप होने से प्रकाश स्वरूप होने से कुतो अज्ञान संगति, आत्मा में अज्ञान की संगति कैसी होगी, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, सूर्य में अंधेरे के संगति संबंध कैसे हो सकता है, इस प्रकार आत्मा ज्ञान स्वरूप है स्वयं, इसलिए अज्ञान के संबंधी कैसे होगा, अज्ञान के बिना अशुद्ध कैसे होगा आत्मा, विषय में जाने वाला कैसे होगा अज्ञान के बिना, संभव ही नहीं है। तो स्वयं ज्ञान स्वरूप होने से आत्मा में अज्ञान की संबंध नहीं। अज्ञान संगति मुक्त न सत् तजने तजेन संगति, अज्ञान के साथ में संबंध को छोड़कर उस अज्ञान से जन्य पदार्थों में संबंध होना संभव नहीं है। अज्ञान के साथ आत्मा में संबंध नहीं, और अज्ञान अज्ञान के साथ संबंध हुए बिना अज्ञान जन्य पदार्थों में संगत होना संगति होना संभव नहीं आत्मा का। अज्ञान के साथ आत्मा का संबंध नहीं, क्यों? ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान और अज्ञान का विरोध है, वो ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान का संबंध हो नहीं सकता। जैसे दिन और रात का, सूर्य और अंधेरे का विरोध है, विरोध है, इस प्रकार ज्ञान अज्ञान का विरोध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान के साथ संबंध है ही नहीं। तो अज्ञान के साथ संबंध जब नहीं है आत्मा का, अज्ञान जन्य जो पदार्थ होंगे, विषय होंगे, उसके संबंध कैसे होगा? उनके साथ संबंध नहीं होगा तो फिर अशुद्धि कैसे आएगी आत्मा में? अशुद्धि आने से ही कहा। अच्छा, एवं यस्माद, ऐसा है आत्मा का अज्ञान से संबंध नहीं है। अज्ञान से संबंध नहीं तो अज्ञान के कार्य के साथ संबंध नहीं, अज्ञान के कार्य के साथ संबंध नहीं तो अशुद्धि आ नहीं सकती है आत्मा में। इस सिद्धांत का एवं यस्माद, ऐसा ही है, स्वतः शुद्ध आत्मा, स्वतः शुद्ध है, उसी को किसी के द्वारा शुद्धि करने की अपेक्षा नहीं है। स्वतः शुद्ध द्वितीय असंगतेर अयम, द्वितीय असंगतेर, द्वितीय के साथ संबंध नहीं उसका, द्वैत के साथ संबंध नहीं आत्मा का। इसलिए यह स्वतः शुद्ध अयम आत्मा, स्वतः शुद्ध यह आत्मा, स्वतः शुद्ध है आत्मा। तस्मात, इसी कारण से, स्वतो मुक्त, स्वतः शुद्ध है तो स्वतः मुक्त भी है, उसको मुक्ति के लिए कोई साधन की जरूरत भी नहीं है वास्तव में। तो आप अशुद्ध मान बैठे हो इसलिए साधन करो, यदि आत्मा को शुद्ध रूप से निश्चय कर सको साधन की जरूरत नहीं आपकी। स्वतो मुक्त कुटस्थ ज्ञाप्ति मात्र, निर्लेप है, ज्ञान स्वरूप मात्र है वह आत्मा, वहां अशुद्धि की चर्चा नहीं हो सकता। न यथा श्रोत्र विज्ञानम रूपेण समागमम, श्रोत्र संबंधी जो ज्ञान होगा ना, रूप के साथ संबंध करता है कि नहीं करता? श्रोत्र संबंधी ज्ञान शब्द के साथ संबंध करेगा, रूप के साथ नहीं कर सकता। चक्षु का विषय है वो, यही दृष्टांत दे रहे हैं। यथा श्रोत्र विज्ञानम रूपेण समागम न इति न प्राप्नोति, जैसे श्रोत्र का ज्ञान, श्रोत्र संबंधी ज्ञान है, शब्द का ज्ञान करने वाला है ये, वो रूप के साथ संबंध नहीं होता। श्रोत्र इंद्रियों को नीला पीला का क्या ज्ञान? कोई ज्ञान नहीं होता संबंध। उसी प्रकार आत्मा का एक अज्ञान के साथ संबंध नहीं हो सकता, ये बोलना चाहते हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। न यथा श्रोत्र विज्ञानम रूपेण समागमम, श्रोत्र विज्ञानम रूपेण समागमम न एति न प्राप्नोति, यथा जिस प्रकार है उसी प्रकार संसारेण तथैव आत्मा कौटस्थ्यात नैति संगति। इसलिए संसार के साथ आत्मा का संबंध नहीं होता, कोई कूटस्थ निर्लेप है, इसलिए संसार के साथ संबंध नहीं होता। जैसे श्रोत्र संबंधी विज्ञान जो होगा वह रूप के साथ संबंध प्राप्त नहीं कर सकता, इसी प्रकार आत्मा जो है कूटस्थ है, निर्लेप है, इसलिए संसार के साथ इसका संबंध नहीं है। आत्मा को कोई औपाधिक संबंध है जो भी है, वास्तविक संबंध नहीं आत्मा का, यही है। शुद्धात्मा बारे में बोले सिद्धांत, यही तो है। जीवात्मा उसने जो बोला अशुद्ध बोला ना, उसके खंडन कर रहे हैं ये। आत्मा शुद्ध नहीं और अशुद्ध नहीं, शुद्ध है, ये बोल रहे थे। अब उसको नहीं है आत्मा, मैंने या अभी प्रमाता अशुद्ध होता है, विषयों के साथ संबंध कर रखा है, आत्मा शुद्ध होता है, विषयों के साथ संबंध छोड़ो, आप शुद्ध हैं अभी। प्रमाता का साक्षी आत्मा है, वो जीवात्मा है? नहीं नहीं, वो शुद्ध आत्मा है, जीवात्मा नहीं, वो जीवात्मा माने परमाता। अच्छा, आगे इत्यस्य अर्थ अवबोधार्थम परो ग्रंथ बताए, इसी अर्थ विषय को विचार करने के आगे के ग्रंथ को अवतरण दिया जाता है। विशुद्धि व्यतिरेकम च स्वप्न जागृत अवस्था, पहले स्वप्न और जागृत अवस्था में क्या दिखा दिया? आत्मा की विशुद्धि दिखाई, इन अवस्थाओं की व्यतिरिक्त दिखा दिया। जब तक इंद्रियों के साथ संबंध है तब तक आत्मा संसारी होता है, और जब इंद्रियों के साथ संपर्क छोड़ देता है आत्मा, उस काल में आत्मा शुद्ध होता है, पहले ही बात बताई गई थी, ये दोनों बताया था। अब क्या कहना चाहे, उक्त्वा उक्त्वा मनो अद्वयत्वम च सुषुप्ते अथवा अधुना उच्यते। अब यहां वो जो आत्मा है ना सुषुप्ते में, क्या बोलना चाहते हैं? अद्वय बोलना चाहते हैं, आत्मा के विशुद्धि और शुद्धि दोनों पहले बता दी, इंद्रियों के साथ संपर्क होने पर अशुद्धि और इंद्रियों के संपर्क छोड़ने पर शुद्धि, ये पहले बता दी। अब कहना क्या चाहते हैं, सुश्रुत अद्वय आत्मा बताना चाहते हैं, आत्मा अद्वय है ये यहां कहना चाहते हैं। समय बहुत हो गया, यही रखते हैं, इसकी टीका फिर करेंगे बात की। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।